بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین درس از کتاب عتیب المنح فی علم مصطلح هست. خاتمه میگه در رابطه با چه هست؟ فی ان سنت حجتون على جمیع الامه. خاتمه کتاب در این موضوع هست که سنت بر تمام امت حجت است. دلیل میاره، آیه میاره، آنچرا که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچرا که رسول به شما میدهد بگیرید و آنچرا که نهی میکند درس بکشید. آیه دیگر میآورد، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگر شما الله را دوست میدارید پس مرا تبعیت کنید، در آن صورت الله شما را دوست خواهد داشت و گناهانتان را معاف میکند. و قال، آیه دیگری آورده است، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. براستی در رسول الله برای شما الگوی نیکیست برای کسی که امید به الله و روز قیامت دارد. و قال، آیه دیگری آورده است، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پس نه، سوگند به پروردگارت، مؤمن نمیشوند تا زمانی که تو را حاکم کنند در آن چه که در اختلافی که بینشان پیش میآید، سپس هیچ تنگی در نفسشان نیابند از آن چه که تو پیغمبر برای آنان قضاوت کرده ای و کاملا تسلیم شوند. آیه دیگه ای آورده است، فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر نزاع کردید در چیزی، اختلاف کردید، پس آن را به الله و به رسول بازگردانید اگر ایمان به الله و به روز قیامت دارید. و قال سبحانه، در آیه دیگه ای آوردن نویسندگان، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پس باید برحذر باشند آنانی که سرپیچی دستور رسول الله را میکنند از این که دچار فتنه شوند یا دچار عذاب دردناک شوند. والآیات فی ذلک کثیره. آیات در رابطه با این که سنت حجت است بسیار زیادند. و سنت از اون جایی که تو این بحث آخر اصطلاحی وجود نداره و بحث تشویق به بحث حجت بودن سنت و تشویق به گرفتن سنت و برتری دادن سنت بر قول هر شخص دیگه است، دیگه عربیشو نمیخونیم و فقط فارسی میگیم. و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ائمه اربعه و سایر علمای ربانی بزرگتر و مهمتر است از این که قول کسی رو بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برتری دهند. از جمله تعظیم سنت و توقیر سنت و عمل به آن، از جمله تعظیم و توقیر سنت این است که عمل بشود به آن. ابن عابدین در شرح منظومه‌ای که اسمش به عقود رسم مفتی هست میگه، از امام بزرگوار ابو حنیفه رحمه الله ثابت است و صحیح که فرموده اند، زمانی که حدیث ثابت باشد مذهب من است. اینو ابن عابدین رحمه الله آورده است. و از امام بزرگوار ابن عبدالبر هم و امام بزرگوار ابن عبدالبر هم این جمله رو از امام ابو حنیفه و جز از امام ابو حنیفه از ائمه دیگر ذکر کردند. و از امام مالک چون این ذکر هست که فرمود هیچ کسی نیست مگر این که کلامش گرفته یا رد کرده می شود، جز رسول الله صلی الله علیه وسلم که سخن ایشان ردی ندارد. و از امام شافعی هم در همین مورد ذکر شده است که می‌فرمایند زمانی که حدیث صحیح باشد اون مذهب من است، این امام بزرگوار هم رحمه الله جمله شبیه جمله امام ابو حنیفه داشتن. و قال و امام بزرگوار امام شافعی فرمودند اگر کلام مرا دیدید که مخالفت با حدیث است پس عمل به حدیث کنید و سخن مرا به دیوار بکوبید. و فرموده است مسلمانان بر این چیز اجماع دارند که اگر سنتی از سنن رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخص گردید حلال و جایز نیست که به خاطر سخن شخصی دیگر ترک شود. از امام احمد رحمه الله ثابت است که به بعضی از اصحابش گفت مرا تقلید نکن، مالک و اوزائی و نخعی و جزانان را تقلید مکن، احکام رو از جایی که آنان گرفتند یعنی کتاب و سنت بگیر. منظور این است که کتاب و سنت باید اهمیت داده شود. امام ولی الله دهلوی در کتاب ارزشمندش حجت الله البالغه میگه مسلمانان بر تقلید خالص به مذهب امامی به عینهی جمع نشده بودند تا زمانی که سده چهارم هجری اومد، آنطور که با تتبع مشخص است. سپس بعد از این قرون فاضله مردم به چپ و راست رفتند و تقلید همانطور که مورچه چطور راه می رود به همان شکل در سینه ها اومد، در حالی که اصلا احساس نمی کرد. راست میگه این امام بزرگوار امام ولی الله دهلوی رحمت الله علیه و آثار بسیار ارزشمندش این سخن رو میگه. تقلیدی که به این شکل مذموم امروزه وجود دارد که به خاطرش مسلمانان همدیگر رو تکفیر و تفسیق و بغض میبرند نسبت به همدیگه، این تقلید بعد از قرون فاضله به این شکل اومد و کار هم به دست امت اسلام داد. ائمه بزرگوار شاگردانشون رو به این شکل تربیت نکرده بودند. شما امام بزرگوار امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمه الله رو در نظر بگیرید، این امام مقاصدی بزرگوار به چه شکلی شاگردانش رو تربیت کرده بود. امام بزرگوار ابو یوسف، امام محمد، زفر و شاگردان دیگه‌اش رو. و امام ولی الله دهلوی از شیخ عزالدین عبدالسلام رحمت الله علیه نقل میکنه، میگه چیز عجیب شگفت‌انگیز اینه که فقیه مقلد رو میبینی که متوجه میشه آنچه رو که امام بزرگوارش گرفته است مأخذش ضعیف هست. با این حال ازش تقلید میکنه. و قول صحیح و آنچه رو که کتاب و سنت و قیاس صحیح میگه اینو به خاطر تقلید ترک میکنه، بلکه حیلگری میکند، چاره جویی میکند تا ظاهر کتاب و سنت رو دفع بکنه، تأویلات باطلی ازش میکنه. اینو از شیخ عزالدین عبدالسلام رحمه الله نقل میکنند. امام بزرگوار ولی الله دهلوی، خود این امام عزالدین عبدالسلام که از علمای فهیم و فهمیده بود میگه که همواره مردم از علما میپرسیدند علمایی که مورد اتفاقشون بود، مورد قبولشون بود، تا اینکه مذاهب و متعصبین مقلدشون پیدا شدن. شخص رو میدیدی که پیروی میکرد از امامش در جایی که نظرش دور از ادله بود، گویا که اون امام نبی هست که فرستاده شده است، و این دوری از حق و دوری از سخن صواب و حقیقت است و هیچ صاحب خردی راضی به این کار نیست. امام ابن قیم در اعلام الموقعینش میگه، البته خیلی ترجمه، خیلی مختصر ترجمه میکنیم، بسیاری از مردم رو میبینی زمانی که حدیثی بیاد و موافق با قول امامش باشه و راوی با اون حدیث مخالفت کرده باشه، یعنی عمل راوی مخالف با حدیثی باشه که روایتش کرده باشه، اون شخص اینجوری میگه حجت در حدیثی است که روایتش کرده، نه در نظر راوی، نه نظر راوی. و زمانی که قول راوی موافق با قول امامش باشه و حدیث مخالف، اونجا چی میگه؟ اونجا میگه که امکان نداره راوی مخالفت کند آنچه را که روایتش کرده باشد، مگر این که روایتش منسوخ شده باشه، وگرنه این قدح در عدالتش هست. میگه هم این سخن رو میگویند، هم سخن قبلی رو. و از بدترین تناقضهاشون این است که در یک باب واحد هم این سخن رو میارند، هم سخن قبلی رو. یعنی اگر حدیث موافق با قول امامش بود و راوی مخالفت کرده بود، میگه که حجت در روایتش هست، نه در نظرش. برعکس اگر قول راوی موافق با قول امامش بود و حدیث مخالفش، اونجا میگه که امکان نداره راوی مخالفت کنه مگر اینکه اون حدیثی که روایتش کرده منسوخ شد. میگه بدترین تناقضش اینه که این دو سخن رو در یک باب پیش اومده که شخص میگه، اما ما حدیث رو به خلاف ترکش نمی کنیم به خاطر خلاف هیچ انسانی، هر کسی که باشد، چه راویش باشد چه شخصی دیگر. تعلیق و این تعلیق و امام ابن قیم بعد از اون سخنان میاره، میگه ما حدیث رو ترک نمی کنیم به خلاف سخن هیچ انسانی، هر کسی باشه، چه راویش باشه چه شخصی دیگر، زیرا ممکن است که راوی حدیث رو فراموش کرده باشه، یا به موقع فتوا در ذهنش نباشه، یا دلالتش بر اون مسئله ذهنش نرسیده باشه، یا تأویلی مرجوح اونو کرده باشه، یا فلسفه های دیگه‌ای. زیرا که در آخر میگه زیرا که راوی معصوم نیست. خب این بحث از اونجایی که بحث ساده است و هر طلبی خودش میخونه، اینو تا اینجای کار فقط یکی دو تا قول دیگه نقل میکنیم دیگه رد میشیم. قول سعدی رو میاره در قاموس الشریعه، میگه زمانی که خبری رو صحابی نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم داد، عمل به آن واجب است بر کسی که بهش برسد از مکلفین، تا اینکه خبری دیگر بهش برسه که اونو منسوخ کرده باشه. در اون صورت خبر اول رو ترک میکنه و دومی رو که ناسخه بهش رجوع میکنه. شیخ صالح فلانی المدنی در کتاب ایقاظ الهمم جملات جالبی داره آورده اندازش. میگه بعضی از مردم چنین میبینی زمانی که حدیثی رو بیابد که موافق با مذهبش از خوشحال میشه و تسلیم میشه، ولی اگر حدیث صحیحی رو بیابد اصلا معارض نداشته باشد اون حدیث، نسخ نداشته باشد که اون حدیث مذهب غیر امامش رو تایید بکند، اینجا دروازه احتمالات دور رو میگشاید، روی میگردانه و برای مذهب امامش وجهای از ترجیح رو پیدا میکنه که مخالف با صحابه و تابعین و نص صریح هستند. خلاصه کار این کتاب، این قسمت آخرش بحث چنین هست، خودتون مراجعه بکنید. سخنانی رو از شیخ محمد حیات سندی رحمت الله علیه می آورد. در آخر کار در هر صورت نصیحتی که بنده از طرف خودم دارم این هست که ما همون شیوه ای رو که ائمه بزرگوار اربعه و ائمه دیگر در عصرشون در اون قرون فاضله داشتن که تعصب مذموم مذهبی به این شکل نبود، بازگردیم به همون قرون مفضله. آراء مختلف که نمیشه تمام آراء رو یکی کرد، این هرگز شدنی نیست، ولی یک جامعه سالمی داشتند با تمام آرایی که وجود داشت، یک جامعه سالمی داشتند، همه با همدیگه برادر بودن. شما استادو میبینی نظرش چیزی دیگه است، شاگردان در مسائل بیشمار نظرشون با استاد یکی نیست. اگر اون تعصب مذموم رو داشتند برای نظر استاد ادله رو توجیه میکردند، تعصب میداشتند، خب موقع که نظرشون با استاد فرقی نداشت. این یک مسئله. مسئله دیگر بحث تحمل در آرا است. باز هم ما در این قسمت باید به قرون مفضله باز بگردیم. متاسفانه امروزه بعضی ها رو میبینی در تقلید تعصب بیجا دارند، بعضی دیگر رو میبینی از قرون مفضله در قسمت سعی صدر فاصله گرفتند، ولی ما باید تمام جوانب اون قرون اولیه رو داشته باشیم. برخورد اول کلن شیوه من در تمام مسائل شیوه ائمه بزرگوار باشد، ائمه چارگانه و ائمه دیگه‌ای که در عصرشون بودند، که در قسمت تربیتی که اون علمای بزرگوار شاگردانشون رو کرده بودند، در قسمت بحث گرفتن آرا و چی در قسمت تحمل آرای دیگران. شما میبینید اصلا به عنوان مثال فقط چهار امام بزرگوار چقدر نظریات با هم تفاوت دارند، ولی چقدر جو برادرانه هست. یک امامی رو میبینی به مصلحت مرسله و استحسان پایبند است، یه امام دیگه رو میبینی که ظاهری تر است، یک امامی رو میبینی مشهور به امام اهل حدیثه، امام دیگه رو میبینی مشهور به امام اهل رأی هست، ولی جامعه سالم علمی و دوست داشتنی دارند. امروز باید تمام مسلمانان بلا استثناء این شیوه را برگزینند اگر میخواهند با هم برادر باشند، و باید با هم برادر باشند. موفق و پیروز باشید.